الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم تونا سؤال على ندوبيتو لقدتو الاسكليزة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول الدنيا مليزة إبي هوكم يامتو كفموا نويلي وكاتي وكجي طهاريشا دمو يا مويزي نعم حكم يا mwanamke kujitoharisha aya subhanallah kufumua wakati anapojitoharisha damu ya hedhi bi maana wakati anapoenda kuoga ni lazima kufumua ama sio lazima wanazuona wameختلفiana kunako takriban kauli tatu kauli ya kwanza wamesema mwanamke wakati wa kuoga hedhi au janaba sio lazima kufumua na hiyo ni madhhabu ya Imam Malik, madhhabu ya Imam Shafi na upokezi katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kauli ya pili kasema kwamba vile mwanamke si lazima kufumua ila mwanaume ni lazima kufumua. Na huyo ni upokezi wa madhhabu ya Imam Abu Hanifa. Na kauli ya tatu ni kauli ya kusema kwamba mwanamke ni lazima kufumua wakati wa hedhi na sio lazima kufumua wakati wa janaba. Na huyu ni upokezi wa madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal pamoja na Ibn Hazm katika madhhabu ya Adh-Dhahiriyya. Naam. Na kauli ambayo inazaniwa kwamba ina nguvu ni kauli ya kusema kwamba mwanamke wakati wa kujitoharisha hedhi sio wajibu kwake kufumua, hata ikiwa kwenye janaba sio wajibu kwake kufumua, kwa sharti awe na uhakika wa maji kufika kwenye kichwa sawa sawa. Ama wale wanaosema kwamba ni wajibu wanategemea hadithi ya Aisha radhiallahu anha ambayo iko katika Sahih Bukhari, na Imam Bukhari mwenye peke alizungumza kabla ya kuanza hiyo hadithi, akazungumza babu naqdil mar'ati sha'raha 'inda ghuslil mahid, mlango wa kuzungumzia mwanamke kufumua nywele zake wakati wa kuoga hivi. Kisha akaleta hadithi ya Aisha ambayo inasema خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. Tumetoka pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم tukijelekeza kwenda kufanya ibada ya Hija. Hadithi inaendelea mpaka kafika kusema fa adrakani yawm Arafa wa ana haid. Siku ya Arafa ikanikuta hali ya kuwa mimi ni mwenye hedhi. فشكوت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نكاني ممحدثيه متومه هيو حالي اللي نكوتا فقال متومه akasema داعي عمرتك وانقضي راسك اتش عمره yako na ufumue kichwa chako wamtashiti na utane nywele waahili bihajj na uhirimie hija uingie katika ibada yako ya hija. Hadithi inaendelea. Hadithi imepokea Bukhari 317 na Imamu Muslim nambari 1211. Kwa hiyo kupitia hadithi hii ndio baadhi ya wanazuoni wakasimamia kwayo kwamba ni wajibu mwanamke kufumua nywele zake. Katika sharhu ya Sahihi al-Bukhari, sharh ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, yeye akasema wa hadha al-hadith la dalalata fihi, hadithi hii haina ushahidi ndani yake. فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض. Kuoga kwa Aisha ambako mtume amemuamrisha haikuwa kuoga kwa ajili ya hedhi, bal kanat haidha. Bal ukisikiliza hadithi jinsi tulivyoisoma, Aisha alikuwa ni mwenye hedhi, wa haidhuha hina idhin mawjud, hedhi yake ilikuwepo, ilikuwa haijakatika. Fa innahu law kana qad inqata haidhuha latafat lilumra, laiti kama hedhi yake ingelikuwa imekatika, basi Aisha angifanya umra, angifanya tawaf ya umra. Walam tahtajja ila hadha sual, wala hangehitajia kumuuliza mtume ili suala, maana anajua ni wajibu kwake kuoga. Walakin amaraha an taghtasila fi hali haidhiha, lakini mtume kamuamrisha aoge na ilhala likuwa kwenye hedhi yake. Watahilla bilhaji, na kuhirimia hija, kuingia katika ibada ya hija. Fahuwa ghuslu al-ihram, kwa hiyo kule kuoga kwa Aisha ilikuwa ni kuoga kwa ajili ya ihram, fi hali al-haid, na hali yakuwa alikuwa kwenye hedhi. Kama amara Asmaa binta Umais lama nafasat bidhi al-hulaifa an taghtasil wa tahil, kama jinsi mtume alivyomuamrisha Asmaa binti Umais pindi alipopatwa na nifas, bimaana damu ya uzazi, alipokuwa Dhulhulaifa. Dhulhulaifa ni sehemu ambapo mtu anahirimia kuitaka kuingia katika ibada ya hija ama umra, ipo pale Madina. Mtume akawa amemwamrisha aoge na ahirimie kuingia katika ibada yake. Tazama kitabu cha Sharh ya Sahih al-Bukhari ya Ibn Rajab, kitabu cha pili, ukurasa wa 104. Naam. Kadhalika zipo zingine athar. Imekuja athar ya inayosema kwamba kutoka kwa Anas kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha ightasalat almar'atu min haydiha, mwanamke atakapojitoharisha hedhi yake, atakapooga, naqadat sha'raha, anafumua nywele zake, wa ghasalatuhu bi khatmiyin wa ushnan, na anaziosha zile nywele zake zile bi khatmiyin. Khatmiyun ni maua, ni maua. Wa ushnan ni kadhalika pia ni miti fulani yenye rehe nzuri na maua yenye rehe nzuri. Kwa hiyo anaoga kwa kutumia hivyo vitu, kwa kutaka ile rehe nzuri. Wa idha ightasalat min janabatin sabbat ala ra'siha alma, na akioga janaba anamiminia maji kwenye kichwa chake. Wa aswaratuhu, kisha na kuzisugua, kuzifikinya. Yani hii hadithi amepokea Imam Tabarani kwenye Mu'jamul Kabir, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 260. Lakini sikitiko, hadithi si sahih, hadithi ni dhaif. Kwa faida zaidi, rejelea kitabu kinaitwa Nasbur Raya, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 80, utapata faida zaidi kusikana na hayo masala. Naam, tuna hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na Asma namna ya kuoga, alipokuwa na muhadisia, akamwambia jiminie maji kwenye kichwa chake, kisha akasema mmoja wao atakapooga achukue maji yake ajiminie kwenye kichwa chake ajitoharishe, kisha akisugue kwa sana, hata tablugha shuuna ra'siha, mpaka afikie shina za kichwa chake, afikie kwenye kichwa sawa sawa pale ambapo nywele, mizizi ya nywele inaanzia. Yani asugue hadi kufika kwenye kichwa, asugue vizuri. Thumma tasubba alaiha almaa, akisha amiminie maji akishamiminia maji, thumma ta'khudh firsatan mumassakatan, kisha achukue kitambaa kilichokuwa cha miski, kilichokuwa na mafuta uzuri, kilichokuwa na manukato, fatatahharu biha, ajitoharishe kwacho. Yule mwanamama akawa ameuliza, wa kaifa tatahharu biha, anajitoharisha kwacho vipi? Mtume alikuwa ni mwingi wa aibu, mwingi wa haya, akasema subhanallah, tatahharina biha, jitoharishe kwacho. Aisha akawa amesema yuko na akaona kwamba mtume ameshindwa kumuyadisia yule mwanamama kwa aibu, ikabidi Aisha akawa amemchukua yule mwanamama, kisha akamwambia afuatie athari ya damu, maana yake achukue kile kitambaa apitishe sehemu zake za siri, apitishe sehemu zake za siri kwa ajili ya kuondoa ile harufu ya damu. Thumma tasubba ala ra'siha, kisha amiminie la mwanamama yule akawa ameuliza tena kuhusu kuoga janaba, mtume akamwambia jitoharishe, kisha amimine maji kwenye kichwa chake, asugue sawa sawa hadi afikie kwenye kichwa vizuri. Thumma tufidhu alayhi almaa, kisha ajimiminie maji. Faqalat Aisha, Aisha akasema ni'ma an-nisa'u nisa'ul ansar, wanawake bora ni wanawake wa Ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fi ad-din, wamekuwa hawaziwiliwi na haya ili kuweza kujifunza dini, wakiwa na swala la dini wao wanauliza. Hadithi imepokea Muslim 332. Kadhalika ikaja tena athari nyingine ya Nafi, anasema wanawake bimaana wake wa Ibn Umar wa umahati auladihi, na wamama wa watoto zao, wamama wa watoto zake, kunna yaghtasilna min aljanaba walhaid, min aljanabati walhaid, wamekuwa wakioga janaba na hedhi, fala yanqudna ruusahunna, wamekuwa hawafumui vichwa vyao, walakin yubalighna fi balliha, lakini walikuwa tu wakizidisha katika kujumwagia maji, katika kurowesha. Hiyo hadithi inapatikana kwenye Musannaf ya Ibn Abi Shayba, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 74, nambari 805. Naam. Anasema Ibn Qudama kwenye kitabu chake Al-Mughni, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 227, walau kana naqdu wajiba la dhakara, kufumua ingilikuwa ni wajibu basi ingilitajwa. Kwenye hiyo hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam angitaja, li'annahu la yajuz ta'khiru al-bayan an waqt al-haja, na hii ni kaida ya wana wa usul kwamba haijuzu kuchelewesha ubainifu wakati unapohitajika. Kadhalika akasema Imam Shafi kwenye kitabu chake Al-Ummu, kitabu cha kwanza, ukurasa 234, فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها, ikiwa mwanamke ni mwenye nywele kafunga zile nywele zake, yani kazisuka, falaisa alaiha an tanqudahu fi ghusl aljanaba, sio wajibu kwake kuzifumua wakati wa kuoga janaba. Wa ghasluha min alhayd ka ghusliha وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان, na kuoga kwake hedhi ni mfano wa kuoga janaba, hakuna tofauti hata moja. Naam. Ikaja athari ya sahaba, alikuwa akiamrisha wanawake kufumua nywele zao. Aisha radhiallahu anha alipopata hiyo habari kwamba Abdullah ibn Amr anaamrisha wanawake kufumua nywele, Aisha akasema, ya ajaban libni amrin hadha, ajabu hii kwa ibn Umar, ya amuru nisaa idha ghtasalna an yanqudna ruusahunna, anaamrisha wanawake watakapooga wafumue vichwa vyao. afala yaamuruhunna an yahliqna ruusahun, hivi kwa nini tu asiwaamrishi wa shevu vichwa vyao, wanyoe vichwa vyao? Laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid, nimekuwa nikioga mimi na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye chombo kimoja. Wala azidu an ufrigha ala ra'si thalatha ifragatin, na nimekuwa sizidishi zaidi ya kumiminia maji kwenye kichwa changu mara tatu. Nilikuwa nikimiminia maji kwenye kichwa changu mara tatu. Hadithi imepokea Muslimu, hadithi ya 331. Na hii hadithi iko wazi. Lau kwamba ingilikutoki, baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba hii hadithi ya Aisha ni kuhusikana na janaba, na hii ya Amru ni kuhusikana na hedhi. La, Aisha pangilikuwa pako tofauti jinsi alivyokuwa naoga, angiliweka wazi, angibainisha hilo jambo. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mwanamke anapooga akiwa na uhakika wa maji kufika katika kichwa chake, katika asili ya nywele zake, basi sio wajibu kwake yeye kufumua nywele, sawa iwe ni kwenye hedhi au ni kwenye janaba. Na ikiwa kwamba hana uhakika wa maji kufika katika asili ya nywele, basi katika hali hiyo itakuwa ni wajibu kwake kufumua. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuna kheri. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.